میرے لب تیرا دن ہو، تیرا نام غوث عالم، میرے لب تیرا دن ہو میرا، میرے لب تیرا تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث عالم، میرے لب تیرا دل ہو تیرا نام غوث عالم، میرے لب تیرا میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ، جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ، میرے عشق کو عطا میرے عشق کو عطا کر، یہ مقام غوث عالم، میرے عشق کو عطا کر، یہ مقام غوث عالم، میرے لب پہ رات دن تیرا نام غوث عالم، کرے آگے یوں نہ بھی طواف کے در کا، کرے آگے یوں نہ بھی طواف تمام اولیاء کے ہیں امام غوث عالم، کہ تمام اولیاء کے ہیں امام غوث عالم، تیرے ذکر سے بنے محمد اور انبیاء، انجم ہے انہی کے رخ تراشا مہو مہر اور انجم میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنے ہیں میرا تیرے ذکر سے بنے ہیں